الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل يا أهل الكتاب، آپ فرما دیں اے کتاب والوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر. قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیں ہیں کتاب والوں، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے. من آمن تبون عوجا، جو ایمان لا چکے ہیں تلاش کرتے ہو تم اس میں عیب. وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر کہا مانو گے تم بعد آنے کتاب والوں کا. یردوکم بعد ایمانکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے کفر کی طرف. بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. کافرین، کافر بنا کر. وکیف تکفرون، اور کس طرح تم کفر کرو گے. وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں. وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص مسلوب پکڑ لے اللہ کو. فقد ہدی الی صراط مستقیم، بے شک اس کو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. حق تقاتہ، جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں، جو پہلے آیتیں سے پہلے گزر چکی ہیں، ان آیتوں میں اللہ پاک نے آل کتاب کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو آل کتاب کہتے ہو، کہ ہم آل کتاب میں سے ہیں. تورات اور انجیل کو ماننے والا بتلاتے ہو تو پھر تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نشانی علامتیں اور جن کی بشارتیں پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، پہلے نبی جن کی بشارتیں دیتے چلے آئے ہیں، پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے آخری کلام قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا اہل کتاب کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کے منکر ہو جائیں؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، بجائے ماننے کے ان پر ایمان لانے کے ان کے منکر ہو جائیں، ان کو ایذا پہنچائیں، سزائیں؟ کیا اہل کتاب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے؟ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک یہود اور نصارہ کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور پھر یہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ تم خود ایمان سے معلوم ہو کہ تمہاری بڑی بدبختی، بڑی بدنصیبی ہے کہ جو آدمی ایمان سے معروم رہے تو وہ بہت ہی بڑا بدبخت اور بڑا ہی بدنصیب ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کسی اور فرقے قبیلے سے تعلق ہو، جو آدمی ایمان سے معروم ہے بڑا ہی بدنصیب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا تورات انجیل پر ایمان ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایمان ہے۔ تو پھر تمہارا ایمان سے معروم رہنا، اللہ کے قرآن پر ایمان نہ لانا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کو نہ ماننا، ان پہ ایمان نہ لانا، یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی اور بڑی بدبختی ہے، بڑی معلومی ہے۔ تمہیں تو کچھ نہ کچھ لاج رکھنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہو اور پھر منکر بنتے ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خود ہی منکر ہو، قرآن پاک کو نہیں مانتے، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانتے۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ تم تو اتنے شرارتی ہو، تمہارے مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور شرک کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے تمہاری طبیعتیں اتنی بگڑ چکی ہیں اور تم اتنے بدبخت بن چکے ہو، یعنی کہ خود ایمان سے معروم ہو بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے کتاب والوں، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کا دین قبول کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغون عوجا، تمہارے اندر ایک حباست تو یہ ہے کہ خود معلوم ہو، خود ایمان کی توفیق نہیں مل رہی، بدنصیب ہو، اور پھر حباست یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہو، اور صرف اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تم دین اسلام میں عیب تلاش کر کر کے، فرضی عیب تلاش کر کے، کبھی اسلام کی کس بات پہ عیب نکالنا شروع کر دیا، کبھی کس بات پہ عیب نکالنا شروع کر دیا، کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سے ان میں عیب فرضی نکال نکال کر کے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمہاری یہ کاروائیاں ایسی کاروائی ہیں جس سے اتنا نہیں کہ تم خود ایمان سے معروم ہو بلکہ لوگوں کو روکتے بھی ہو کہ ایمان نہ لاؤ، اسلام کو قبول نہ کرو، قرآن پاک کو قبول نہ کرو، اس پہ ایمان نہ لاؤ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر، جن کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی تورات میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بشارتیں انجیل میں دی ہیں ان پر ایمان لانا تمہارے ذمہ فرض تھا کہ سب سے پہلے تم ایمان لاتے ہیں، لیکن تمہاری بدبختی، بد نصیبی، تمہاری ضد، عناد اور تعصب اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہو، اور پھر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے اسلام کی باتوں میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو. بل اسلام میں کیا عیب ہے؟ اسلام کی ساری باتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اس میں تو مسلمان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، ساری امت کا فائدہ ہے. اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے. جب آدمی اسلام اور ایمان قبول کرتا ہے تو خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اسلام کی کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی عیب ہو؟ لیکن خوئے بدرا بہانہ ہے جیسے آخرت، جن لوگوں کا مزاج برا ہو تو پھر وہ کئی بہانے بنا دیتے ہیں. تم اسلام کی باتوں میں عیب تلاش کرتے ہو اور فرضی عیب نکال نکال کے لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ لوگ بدزن ہو جائیں اور اسلام چھوڑ بیٹھے. کیا اہل کتاب کی یہی کاروائی ہونی چاہیے؟ اہل کتاب کے یہی اخلاق ہونے چاہیے؟ جو لوگ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کے ماننے کے دعوے دار ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں، تو کیا ان کے اخلاق یہی ہونے چاہیے؟ ان کا کردار یہی ہونا چاہیے؟ تمہارے کردار سے، تمہارے اخلاق سے، تمہاری ضد اور عناد اور تعصب سے معلوم ہوتا ہے تم اللہ کے کسی نبی کو نہیں مانتے. تم تو ویسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور لوگ تمہیں آل علم سمجھتے ہیں. جناب یہود کے یہ بڑے مولوی ہیں اور دینی لحاظ سے بڑے مقتدا پیشوا ہیں، حالانکہ تمہارے کردار میں کہاں دین نظر آتا ہے؟ تمہارے اعمال میں کہاں دین نظر آتا ہے؟ اگر تمہارے اندر کچھ دینداری ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان ہوتا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان ہوتا، تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں تم پہل کرتے ہیں، قرآن پاک کو ماننے میں تم سبقت کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کی بشارتیں اللہ کے نبی، سارے نبی دیتے چلے آئے ہیں، تمہاری تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں. اگر ان آسمانی کتابوں پر تمہارا ایمان ہوتا تو پھر وہ ایمان تمہیں مجبور کرتا کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، مان لو اس کو. اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر کے ان کی اتباع کرو، اور ان کی اتباع میں تمہاری دنیا کی حفاظت بھی ہے اور تمہاری آخرت کی حفاظت بھی ہے. جو آپ پہ ایمان لا کر کے آپ کی اتباع کرے گا، خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ اس قوم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی دے دی ہوئی گئی اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پہ ایمان لا کر کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک آل کتاب کو پہلی آیتوں میں بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، دیکھو ایمان لے آؤ. ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آل کتاب کہتے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور بعد کی آیتوں میں پھر انہیں ڈانٹتے بھی ہیں کہ تم اپنے کردار کو دیکھو. اور یہ ایسے شرارتی مزاج تھے، ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ مشہور دو قبیلے تھے. اور زمانہ جاہلیت میں ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کے درمیان فتنے فساد تھے، دشمنیاں تھیں، ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں. جب آدمی کے سینے میں ایمان نہ ہو, اچھے اخلاق نہ ہو, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے تربیت نہ ہو, تو پھر یہ انسان شکل تو انسانی ہوتی ہے لیکن اس کے اخلاق انسانوں جیسے نہیں ہوتے, اس کے اخلاق نہایت گھٹیا ہوتے ہیں. یہ پھر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا. تو زمانہ جہلیت میں اوس اور خزرج ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں, لڑائیاں تھیں. ان کے درمیان ایک لڑائی مشہور ہے, بواس کی لڑائی ان کے درمیان ہوئی جو 120 سال تک لڑی. اندازہ لگائیے کہ 120 سال تک ان کی آپس میں لڑائی رہی. جان بہن کے بہت سے آدمی مارے گئے, قتل ہو گئے. جب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, اللہ نے ان دونوں قبیلوں کو توفیق دے دی کہ ایمان کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں قبیلے ایمان لے آئے. ان کی قسمت جاگی, خدا نے توفیق دی کہ آپ کی برکت سے دونوں کو ایمان ملا. اور پرانی جنگیں, فتنے فساد, لڑائیاں, قتل و غارت, یہ سب دل سے نکل گیا اور آپس میں شیر و شکر بن کر کے بھائی بھائی بن گئے. جب دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور دونوں قبیلے مل کر کے دین کے خادم بن گئے, دین کے مددگار, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور دین اسلام کو پھیلانے والے بن گئے, یہ باتیں یہودی بھلا کب برداشت کر سکتے ہیں؟ یہودی بڑے ضدی انادی ہوتے ہیں, یہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے اور آپس میں شیر و شکر بن جائیں, بھائی بھائی بن جائیں, ایک ایمانی اسلامی برادری میں جڑ جائیں, کل جسد الواحد بن جائیں. یہ یہود اور نصارہ جو ہیں, جو متعصب قسم کے لوگ ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے. جب اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کو اللہ نے ایمان دے دیا, جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو گئے, پرانی دشمنیاں نکل گئیں, آپس میں ایک دوسرے کے خدمتگار بن گئے, دین کے پھیلانے والے بن گئے, اللہ کے دین کے مددگار بن گئے. جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ان کے درمیان پرانی لڑائیاں چلی آ رہی ہیں اور یہ تھے دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اب یہ یک جان بن گئے اور آپس میں شیر و شکر بن گئے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں, بھلا یہودی یہ بات کب برداشت کر سکتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں, آپس کے فتنے فساد ختم کر دیں, ایک ایمانی برادری میں, اسلامی برادری میں کل جسد الواحد بن جائیں؟ یہ یہودی تو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہودی تھا نابینا, یہودی ویسے بھی شرارتی ہوتے ہیں, پھر نابینا ہوتی اور بھی شرارتی ہوتا ہے. اس نابینا یہودی نے کوشش یہ کی, کسی آدمی کو پٹی پڑھائی, سبق پڑھایا کہ جس مجلس میں یہ دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے ہوں اس مجلس میں جا کر کے پہلے تو نرم نرم بات, جیسے منافق آدمی کا کام ہوتا ہے, ایک کے بھید معلوم کیے, دوسرے کے بھید معلوم کیے, اور پھر وہاں اس مجلس میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو مشہور جنگ ہوئی ہے بواس, جو 120 سال تک رہی ہے, اور دونوں قبیلوں کے بہت سے آدمی مقتول ہو گئے, ضائع ہو گئے, اس جنگ کے اشعار پڑھنے شروع کر دینا. جو عرب کے لوگ ایسے تھے کہ بڑے شاعر تھے, فصیح بلیغ تھے, ان کے لیے قصیدے بنانا کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان, مادری زبان تھی. چنانچہ انصار کے دونوں قبیلے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بڑے محبت پیار تھے. ایک یہودی منافق کسی طرح آیا, اس نے موقع مال کو دیکھ کر کے اس نے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے. وہ جنگ بواس کے اشعار. جب وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے, نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلوں کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا. وہ پرانی لڑائیاں, پرانے فتنے, پرانی دشمنیاں یاد آنی شروع ہو گئی. اشتعال پیدا ہوا, پہلے زبانی کچھ باتیں ہوئیں, یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچی, ہتھیاروں تک پہنچی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ مہاجرین کی جماعت لے کر کے موقع پہ تشریف لے گئے. آپ نے ان کو سمجھایا. جب آپ نے سمجھایا کہ شیطانی جتنا جال تھا ختم ہو گیا, اس لیے منافقت کا جال تھا, شیطانی جال تھا. آپ نے جب نصیحت کی, وہ جو وقتی طور پہ اشتعال پیدا ہوا تھا, غبار پیدا ہوا تھا, صاف ہو گیا. اور دونوں نے رونا شروع کر دیا. جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر آدمی دوسرے سے خود معافی مانگتا ہے, بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ غلطی کا احساس بڑی چیز. یہاں تک دونوں رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگ کر کے مل رہے ہیں. اس پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ پاک مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھنا ان کے جال میں نہ آنا. یہ یہود اور نصارہ تمہارے ہم درد نہیں ہو سکتے, ان کو دوست نہ بنانا, اپنا بیٹی رازدار نہ بنانا, یہ تمہارے ہم درد نہیں. یہ تمہاری عزت کو, تمہاری طاقت کو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو جائے, مسلمانوں کو عزت نصیب ہو جائے, تحفظ مل جائے, اور یہ مسلمان مل کر کے اتحادی اجتماعی قوت سے خدا کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے والے بن جائیں, یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی چال سے, ان کے مکر و فریب سے بچنا. ان کی چالیں بڑی گہری ہیں. ان آیتوں میں, یہ آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں, ان آیتوں میں اللہ پاک یہودیوں کو ایمان کی دعوت بھی دیتے ہیں, ان کو شرم بھی دلاتے ہیں کہ دیکھو تم جانتے بوجھتے ہو, جان بوجھ کر کے دین اسلام میں عیب تلاش کرتے ہو, حالانکہ خدا کے دین میں, خدا کے بھیجے ہوئے حکموں میں بلا کون سا عیب ہے. جیسے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جناب یہ اسلام انتہا پسندی سکھاتا ہے, یہ بنیاد پرست ہے, انتہا پسندی سکھاتا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر انتہا پسندی نہیں, اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے, اس میں تو اخلاق ہی اخلاق ہیں, اس میں تو محبت اور جوڑ اور پیار ہی پیار ہے, یہ تو رحمت کا دین ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ضد اور عناد ہوتی ہے, جن کی فطرت خراب ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایسی عادتوں سے بچنے کی تاکید فرمائی, امت مسلمہ کو ایسے اخلاق سے, ایسی عادتوں سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی, تاکہ میری امت کے اندر فتنے فساد نہ پیدا ہو. حدیث میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں ایاکم وزن, اے میری امت, اے مسلمانوں, بدگمانی سے بچنا. کسی مسلمان کے بارے میں, مسلمان سارے بھائی ہیں. آگے فرمایا المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ولا یظلمہ ولا یحزنہ ولا یحقرہ, فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس پہ ظلم زیادتی بھی نہ کرے, اپنے مسلمان بھائی پہ زیادتی نہ کرے, یہ مسلمان کی شان نہیں. یہودیوں کی چالوں سے بچنا, دشمنوں کی چالوں سے بچنا, منافقوں کی چالوں سے بچنا, اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان سمجھنا. تو فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ولا یظلمہ, خود بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ زیادتی ظلم نہ کرے. ولا یحزنہ, اگر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے, اس کو بے سہارا بھی نہ چھوڑے. اس کی مدد کرے. جب خدا کے لیے مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. اور فرمایا ولا یحقرہ, کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. اور آپ نے فرمایا التقوی ہاؤنا, تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے, سینے میں ہوتا ہے. آپ نے تین بار اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. آدمی کے شریر ہونے کے لیے, برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اَن یُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ, آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر گٹیا سمجھتا ہے, فرمایا یہ آدمی شریر ہے, یہ شریر آدمی ہے. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے, اور فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ, مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مسلمان کی جان بھی قابل احترام, مسلمان کا مال بھی قابل احترام, اس کی عزت آبرو بھی قابل احترام. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی خونریزی کرتا ہے, اس کی جان پہ حملہ کرتا ہے, یہ مسلمان کی جان پہ حملہ کرنا یہ حرام ہے. اگر اس کے مال کو لوٹتا ہے, مال پہ حملہ کرتا ہے, تو مال لوٹنا حرام ہے. اگر اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے, تو اس مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا فرمایا یہ حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, قرآن پاک کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ جب آدمی ایمان لے آئے, یہ کل جسد الواحد ایک جسم کی طرح بن جاتے ہیں, اسلامی برادری میں, ایمانی برادری میں ایک بن جاتے ہیں. اور جب دل کی بیماریوں کا تزکیہ تصفیہ ہو جائے, تو پھر دلوں سے کھوٹ نکل جاتا ہے, اور پھر حقیقتاً آپس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں کی وجہ کر کے دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے, جو اخلاق, جو عادتیں اسلامی برادری کو نقصان پہنچاتی ہیں, آپس کی ہمدردی کو نقصان پہنچاتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے ان سے منع فرمایا. ایاکم وزن, او میری امت بدگمانی سے بچنا, کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال, برا گمان مت کرنا. اور فرمایا فإن الظن أقلب الحديث, یہ بدگمانی جو ہے فرمایا سب سے بڑی جھوٹی بات ہے, سب سے بڑا جھوٹ. اے لوگ دوسروں کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں, اے کسی سے ذرا مخالفت ہو جائے نا, ذرا کو بات چیت ہو جائے, تو پھر آدمی اس کی نیت پہ عملہ شروع کر دیتا ہے, اس کے ہر کام میں سمجھتا ہے شہر کی بدنیت. یہ برا گمان, برا وام, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقلب الحدیث, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے. ویسے آدمی کسی کے ذمے کو جھوٹی بات لاتا ہے, اس کو تو سارے لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ بری بات سمجھتے ہیں, لیکن دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. بھائی ان بچوں کو قابو کریں. اور پھر آپ نے فرمایا ولا تخصصوا ولا تجسسوا, اے میری امت کسی مسلمان کے عیب تلاش نہ کیا کرو. ولا تجسسوا, جاسوسوں کی طرح اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. کسی مسلمان کا اگر عیب ہے تو پردہ پوشی کر دو. آج تم ان کی پردہ پوشی کرو گے, اللہ پاک تمہاری ستاری فرمائیں گے. ولا تجان تناجشو, فرمایا دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس کوشش نہ کرو. ولا تخاصدو, آپس میں حسد بھی نہ کرو. ولا تباغضو, آپس میں بغض, عناد اور کینہ بھی نہ رکھو. ولا تدابرو, ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو. کونوا عباد اللہ احبانا, اے خدا کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. اس میں امیر اور غریب کا, عربی اجمی کا کوئی سوال نہیں, سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی. لیکن بھائی بھائی تب بنو گے جب برے اخلاق سے اپنے سینوں کو صاف کرو گے. یہ حسد, بغض, کینہ, عناد, کسی کے عیب تلاش کرنا, کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا یہ وہ چیزیں ہیں، ان سے پھر آپس میں آدمی بھائی بھائی بن کے نہیں رہ سکتا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہودیوں کی چال میں نہ آنا، یہ تمہیں مرتد کر کے چھوڑیں گے، اور تم برا اسلام سے کیسے پھر سکتے ہو جب خدا کا قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور پھر اللہ کے پیغمبر تمہارے اندر موجود ہیں، تم کیسے مرتد ہو سکتے ہو؟ یہود اور نصارہ کی چالوں سے مسلمانوں کو اللہ پاک باخبر کر رہے ہیں کہ ان کی چالوں سے بچنا، ان کے جال میں نہ آنا۔ یہ اخلاقی لحاظ سے بہت گرے ہوئے ہیں۔ انہیں دنوں میں دیکھو کہ پاکستان کتنا خدمتگار ہے، پاکستان کو حکمرانوں نے امریکیوں کی کتنی خدمت کی، لیکن ان کے اخلاق دیکھ لیں، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، پاکستانیوں کو کتے کی شکل بنا کر کے پیش کیا گیا معاذ اللہ، گویا کہ یہ مسلمانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور پھر قرآن پاک خدا تعالیٰ کی مقدس کتاب، آخری کتاب ہے، یہ اتنے اخلاق کے لحاظ سے گھٹیا گرے ہوئے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ قرآن پاک کے اوراق کو لیٹرین میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ان سے بڑھ کر کے گھٹیا اخلاق پر ہو سکتا ہے؟ یہ تو درندوں سے بدتر ہیں۔ اور پھر جو مسلمان ان کے ساتھ یاری لگائے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ سے مسلمان کو سمجھ دے، یہ پھر بھی ان کو یار سمجھتے ہیں، مسلمان کو نگار بھی ہو، لیکن آج تک تم نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہ سنا ہوگا کہ تورات انجیل کے اوراق کو سنی لیٹرین میں استعمال کیے، کسی نے استعمال کی ہے؟ یا کسی گنہگار مسلمان نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کس نے کی ہے؟ یا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کس نے کی ہے؟ یہ اتنے گھٹیا اخلاق ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے ساتھ یہ رویہ ہے، ایسا گندا رویہ تو میں کہہ نہیں سکتا، کہنے سے سینہ پھٹتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ان کی دوستی سے بچیں، ایمانی اخلاق پیدا کریں، آپس میں مل کر کے محبت پیار جوش اتفاق سے رہیں، ان کی شر سے بچیں۔ میں حکومت سے احتجاج کرتا ہوں کہ اپنی سیاست پر، اپنی خارجہ پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، ان کو پہچان لیں۔ اگر اب بھی نہیں پہچانتے تو پھر کب وقت ہوگا کہ آپ امریکیوں کو پہچانیں گے؟ یہ کسی کے یار نہیں ہے، مطلب کے یار ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو، دوسرے مسلمان حکمرانوں کو خدا سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے نہیں نہ